ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมกันพิเศษเนื่องในวันมาฆบูชาอริยคุณอริยธรรมนำชุมชนให้เข้มแข็งโดยพ่อท่านสมณะโพธิรักเมื่อวันที่5มีนาคม2547เนื่องในงานพุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ของพุทธครั้งที่28ณพุทธสถานสาลีอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ วันนี้เป็นวันมาฆบูชาซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพุทธศาสนาของเราเพราะงั้นเราพุทธศาสนิกชนเราต้องพยายามใช้วันนี้รำลึกถึงวันนี้ให้เป็นสำคัญผู้ใดรู้จักความสำคัญในความสำคัญและจัดสาระแก่สาระที่ควรจะเป็นได้ก็จะเป็นผู้ได้สาระนั้นๆเมื่อใดคนทุกคนเนี่ยถ้าได้รำลึกถึงพระธรรมหรือศาสนาและพยายามที่จะทำให้ตนเองนั้นได้รับคุณตับค่าศาสนาหรือเกิดการบรรลุธรรมมีธรรมแก่ตนแก่ตนขึ้นมาผู้นั้นย่อมชื่อว่าผู้เจริญเพราะฉะนั้นแม้แต่วันสำคัญของทางศาสนาถ้าหากผู้ใดปล่อยปละละเลยจนกระทั่งวันสำคัญของศาสนาก็ไม่ใช่อะไรจะสำคัญด้วยคนผู้นั้นย่อมไม่รู้จักความสำคัญในความสำคัญไม่รู้จักสาระที่ควรจะประกอบแก่ตนคนผู้นั้นย่อมล่วงจากสาระชีวิตโมฆะเกิดมาถ้าหากมีจิตอย่างนี้นิสัยอย่างนี้คนผู้นั้นก็เป็นโมฆะตลอดชีวิตดังนั้นเราผู้ซึ่งเป็นพุทธบุตรเราจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะทำประโยชน์ให้เกิดในวันสำคัญดังนี้แม้แต่ไม่ใช่วันสำคัญดังนี้ก็ตามทุกวันเราก็ควรจะรำลึกถึงศาสนารำลึกถึงพระธรรมและทำตนให้ได้สาระแก่นสารของศาสนาพุทธก็ชื่อว่าเราเองเป็นพุทธบุตรที่รู้จักประโยชน์ทำประโยชน์ให้แก่ตนได้ความเจริญนั้นๆไม่ได้เป็นของใครความเจริญนั้นๆย่อมเป็นของตนของตนทุกคนแหละขณะนี้ก็6โมง34นาทีนะมองไปข้างล่างก็เห็นคนเต็มลานเลยวันนี้นะคงจะแน่นกว่าทุกวันเท่าที่เคยมีนะแต่7วันวันนี้วันจะสุดท้ายแล้วนะพวกเราก็มาพรักพร้อมกันลักษณะของการมาพรั่งพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายก็ดีหรือแม้จะนัดหมายก็ตามแต่เราก็รู้จักความสำคัญ